Turha opettaa mua ristiin, jalkojani laittaa. Synnyin syntiseksi, sori jos se sua haittaa. Kun jotain haluaa, se pitää sanoa ääneen. Kultavan valkoisessa jonon ohi pääsee. En taipaa rakkautta, vaan kunnon kosketusta. Ota musta tiukasti kiinni. Kun joku kaunis päivä luoksesi saavun, ei auta vaikka pukis nunnakaavun. Taivaukseen itkis koko Argentiina, jos on elänyt kuin Chicholina. Nautinnon puolesta päähän nostan seppeleen, ja halutessani meet mun eessä polvilleen. Maailman nähdä voi niin kauniina, jos on elänyt kuin Chicholina. Hyväilen alleani, mulla rakkautta riittää. Joo, sytyn huomiosta, mun ei tarvi sitä peittää. Luoksesi saavun, ei auta vaikka polkis nunnakaavun. Taivaukseen itkis koko Argentiina, jos on elänyt kuin Chicholina.